Autopromocja. Mówię tak. W najbliższym wydaniu będziemy podróżować w czasie i przyglądać się tym, którzy z pasją i energią starają się przywrócić zapomniany charakter miejsc, odtworzyć charakterystyczne smaki, a nawet gwarę. Będzie między innymi o starych fotografiach, o szczawie zajęczym i, uwaga, o zorach w majonezie. Zapraszam w niedzielę tuż po 11:00. Agnieszka Opszańska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 17 maja. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Po ulewach osunęła się ziemia w Małopolsce, trzeba było ewakuować mieszkańców kilku budynków. Prawdopodobnie już w lipcu leki stosowane w in vitro będą refundowane. Dziś kolejna próba rozwiązania kryzysu na Ukrainie, czyli drugi okrągły stół. Groźne osuwiska w Małopolsce. Po intensywnych ulewach ziemia zaczęła się zsuwać na drogę oraz posesje. Tak było m.in. w Brzegach na Podhalu oraz na terenach sądeckich gmin Gródek nad Dunajcem, Grybów i Stary Sącz. W starosądeckich Barcicach uaktywniły się dwa osuwiska, które zagrażają pobliskim domom. 8 mieszkańców z 2 budynków trzeba było ewakuować. Musieli nas ewakuować. Całą rodzinę mnie i siostrę z 3 dzieci. Do szwagra mamę wysłałem, bo jego dom jeszcze tu stoi obok. Znaczy w dom na razie się nic nie dzieje, no ale już to oberwanie jest praktycznie 20 metrów pod domem. Obawiam się to bardzo. Tutaj wody z tych gór wszystko leciały tu na dół w dół i osunęła się i wyrwało ziemi spod domów. Tam nie ma jakichś porobionych przepustów tej wody, nie ma jakiejś tam zrobionej tej hydrologii uregulowania tak należy. No i to tak się dzieje jak dzieje. To jest powtórka z rozrywki, bo to w 2010 roku to samo było. Wiceburmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki zapewnia, że wysiedleni mieszkańcy dostaną lokale zastępcze. Teraz trwa zabezpieczanie terenu, ale to trudne zadanie. Po 2010 roku powstało 25 czynnych osuwisk. Oprócz tych 25 dziś możemy powiedzieć, że tutaj mamy 2 kolejne. To jest dość specyficzny po prostu teren. Nie można za bardzo ingerować z uwagi na to, że można spowodować większe straty niż są w danej chwili. Geolog będzie pracował na miejscu, sprawdzić, czy to jest osuwisko, czy to jest suwisko, czy to można w tej chwili wziąć, zabezpieczyć jakimiś małymi, powiedzmy, środkami. To nie jedyna sytuacja kryzysowa w gminie Stary Sącz. Po ulewach w Skrudzinie rwąca rzeka zerwała most. 12 domów jest odciętych od świata. Płatność zaległych składek kompanii węglowej do ZUS-u zostanie odroczona. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas wczorajszych rozmów z górnikami, że stosowna ustawa zostanie szybko skierowana do Sejmu. Sytuacja finansowa koncernu jest bardzo trudna. W ubiegłym roku odnotowało stratę 1 000 000 000 zł. By poprawić płynność finansową, rząd zgodził się na przesunięcie niektórych płatności do ZUS-u. Podejmujemy działania, w tym oczekiwane dotyczące zobowiązań wynikających kiedyś z łączenia spółek węglowych. Chodzi o tak zwane rolowanie zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten projekt ustawy będzie głosowany, jak sądzę, już w bardzo szybkim terminie w Sejmie. Ogłosił po 2 godzinach rozmów premier Donald Tusk. Przed kancelarią na górniczych negocjatorów czekała grupa związkowców. Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, stwierdził, że to na razie jedyny konkret, ale zastrzegał. To nie jest tak, że nie będziemy płacić obecnych zobowiązań podatkowych, ZUS-owskich i tak dalej, tylko to są zobowiązania sprzed 10 lat. To jest kwota 356 milionów, która pozwoli łapać powietrze kompanii węglowej. Kolejne rozmowy za kilkanaście dni. Do 5 czerwca zespół rządowy ma opracować działania wspierające polskie górnictwo. Tomasz Majka, Polskie Radio. Leki stosowane w in vitro będą refundowane, dowiedziało się Polskie Radio. Prawdopodobnie już w lipcu preparaty używane w hormonalnej terapii przy zapłodnieniu pozaustrojowym trafią na listę refundacyjną. Od lipca ubiegłego roku działa rządowy program refundacji in vitro. Pary, które zakwalifikowały się do leczenia, mają refundowane 3 cykle zapłodnienia. Z własnej kieszeni muszą natomiast płacić za niezbędne leki nawet kilka tysięcy złotych. Ale ma to się zmienić, bo preparaty te zostaną wpisane na listę refundacyjną, zapowiada wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Mam nadzieję, że będą od 1 lipca, ale ten proces może się jeszcze przedłużyć. Myślę, że jesteśmy już na tym etapie, że możemy powiedzieć, że od 1 lipca. Wiceminister Radziewicz-Winnicki dodał, że refundowanych będzie kilkanaście najczęściej stosowanych leków, które przyjmują pacjentki przy leczeniu in vitro. Wszystkie będą objęte publiczną refundacją, czyli bez wątpienia koszt leczenia całego cyklu, który dzisiaj opiewa na kwotę kilku tysięcy złotych, 3, 5, 8, różnie w zależności od potrzeb pacjenta indywidualnych, będzie znacznie zredukowany. Dopłata pacjentów do tych leków nie przekroczy kilkuset złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziś w Charkowie kolejne posiedzenie ukraińskiego okrągłego stołu. To 2. próba znalezienia wyjścia z kryzysu na wschodzie Ukrainy. Poprzedni okrągły stół odbył się w środę w Kijowie. Już wtedy słychać było głosy, że kolejny ma się odbyć na wschodzie Ukrainy. Padała propozycja Doniecka, jednak kierujący obradami były prezydent Leonid Krawczuk zażądał gwarancji bezpieczeństwa. Nie chce, żeby wróciła stamtąd tylko połowa uczestników, podkreślał. Stąd zapewne wybrano Charków, gdzie nie ma separatystów dopuszczających się porwań, zastraszania, zajmowania budynków użyteczności publicznej i innych działań podobnych do terrorystycznych. W czasie środowego posiedzenia, w którym wzięli udział przedstawiciele władz centralnych i lokalnych oraz biznesu, a także cerkwi i kościołów, uczestnicy przedstawili swoje stanowiska. Rządzący mówili o operacji antyterrorystycznej, uzbrojonych separatystach i agresji Rosji, a ich oponenci o pokojowych demonstrantach. Strony zgodziły się co do tego, że należy przekazać więcej uprawnień regionom i że należy kontynuować dialog. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. To był serwis Trójki. Sobota będzie kolejnym dniem z deszczem. Najmocniej popada w Polsce południowo-zachodniej. Po południu w całym kraju pojawią się burze. Termometry pokażą od 12 stopni na wybrzeżu do 15 na zachodzie, 19 na Podlasiu i 21 na Podkarpaciu. W czasie burz silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Yeah. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i owczarek, zapewne niemiecki, mówią wszystkim Guten Abend. Ich bin nicht der Tränenwicht, der gleich beim ersten Schrei in die Knie bricht. Die Zeit hat mir ein dickes Fell gemacht. Ich bin der, der über sich lacht. Ich mach die Dinge gerne groß. Ruhe find ich nur im Weiberschoß. Ich bin nicht der beste Sohn gewesen. Ich bin der mit dem frechen Wesen. Ich bin ich. Anders will ich nicht. Schau in mein Gesicht, dann erkennst du mich. Ich bin doch nur ein der Feigewicht, der gleich beim ersten Schnee das Zelt abbricht. Die Sterne haben meinen Weg bewacht. Ich bin der, der Fernweh hat. Ich mag des Lebens heitere List. Liebe, wenn das Meer mich küsst. Ich bin der, der Schindluder getrieben. Ich bin doch das alte Kind geblieben. Ich bin ich, anders will ich nicht. Schau in mein Gesicht, dann erkennst du mich. Ich bin doch nur ein Spielmann, Spielmann, ein Blatt im Wind. Lass mich treiben, die Lieder bleiben. Chyba dawno już w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie zaczynaliśmy po niemiecku, ale dzisiaj możemy sobie zaczynać jak chcemy. I tak nikt tego nie usłyszy, ponieważ cała Polska na nocy muzeów, podejrzewam, przebywa, dzięki czemu możemy grać co chcemy, a dr Wilczur może mówić co chce i jak długo chce do drugiej w nocy. Podejrzewam, że o tej porze jeszcze noc muzeów się nie zakończy. Tak się składa, że nie tylko dr Wilczur wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale niektórzy słuchacze też. Siwy napisał, chociaż siwy się nie liczy. Tak naprawdę. In extremo, bo tak nazywa się pierwszy wykonawca. Pasuje mi do tych błysków za oknem. Efekt jak ulał. Podejrzewam, że jak strzelił, no ale może być w Warszawie, tutaj nad Trójką, jeszcze chyba żadnej burzy nie ma. Jeżeli coś błyska, to tylko ślepia Wilczura, jak ktoś przejeżdża akurat koło Trójki, to może dostrzeże. In extremo, nazwa niezbyt niemiecka, ale jak było słychać, zawartość i owszem. In extremo tak bardzo nieznany Polakom nie jest, bo kilka razy koncertowali, więc może ktoś zna, nie tylko ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. A dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Czady z niejednej szuflady. Ta szuflada zwie się Neue Deutsche Härte. Jeśli ktoś nie wie, no ale podejrzewam, że wszyscy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wiedzą, że ta muzyka tak się nazywa. Nie, ale nie będziemy przecież mówić o szufladach muzycznych. Zresztą ten słuchacz siedzi w tej szufladzie, drugi w innej, trzeci w jeszcze innej, a doktor Wilczur siedzi w całej komodzie. I taka jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Oczywiście tradycyjnie zapomniałem na początku powiedzieć, że można pisać, chociaż Siwy właściwie nie potrzebował tego zaproszenia. strefa@polskieradio.pl, ale może niektórzy lubią, jak ich długo prosić. No to więc jeszcze dodam smyki 71335 złotych 23. Gdyby ktoś chciał swoje 3 grosze do audycji wtrącić. Dobrze, Neue Deutsche Härte mamy z głowy, to teraz, no nie wiem jak to nazwać, taki może alternatywny punk zaangażowany, bo przechodzimy teraz do rzeczy nieco nowszych, wydanych w tym roku. Zespół z Białorusi pochodzi i co ważne, śpiewa po białorusku. Zwie się Zicjuki. Зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Один хлопець був нещасним, на життя грішив, за щастям за кордон податься йон вирішив. Сябри засумовали, ридається страх, а йол би упевнений, що добра там, де нас нема. А сьогодні йол, а сьогодні на бунолях пролив стосы потов, ходил на кораблях до гренландских берегов, и сила и корыта, и поздно ныне он, але ему обрыдло, спирается на усход. А что не он, а что не он, по дому ровному сумуре он, а что не он, а что не он, по дому ровному сумуре он. Все гроши не заробишь, не возьмешь силок всех, души спокой и счастья замерзшую не снести, а в родном доме мати стомилося шагать. No coś mi się wydaje, że wreszcie zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna, do imentu tę płytę, która zwie się Haradzeński Harmidar, czyli grodzieńskie coś. Może białorutyniści słuchają, nie, o tej porze 22 minuty po północy żaden białorutynista nie słucha na pewno. Mogę mówić o białoruskim co chcę, więc Haradzeński Harmidar. Grodzieńskie coś, ale nie wiem co, bo zespół z Grodna pochodzi, a zwie się Dzieciuki. I to jest bardzo dziwny zespół, ponieważ jest bardzo upolityczniony. No i nie wiem, czy właściwie powinienem to nadawać. Na przykład oni są za powstaniem styczniowym. No kto przy zdrowych zmysłach popiera i popierał powstanie styczniowe? A Dzieciuki i owszem. I to podobno jest bardzo nośne. I jak oni to powstanie styczniowe popierają tam na Białorusi, to ich strasznie gonią. Ciekawe, czy w Polsce też by było. Nie, u nas akurat wszystkie powstania są popierane oficjalnie, więc u nas by kariery podziemnej Dzieciuki z Grodna nie zrobiły. No i chyba już szybko się ten album nie pojawi, no chyba gdzieś pod koniec audycji jako Zapchaj Dziura, bo zgraliśmy wszystkie strefowe zestawy z tej płyty. strefa@polskieradio.pl. No, trochę miałem inny plan na dzisiejszą audycję, a to się okazuje, że jak donosi Niebieski, noc muzeów to dziś tylko w Krakowie. W innych miastach jutro, czyli w sobotę, ale sobota tak naprawdę dzisiaj. Zawsze mi się to myli, kiedy jest ta sobota tak naprawdę. No cóż, czyli dzisiaj w takim razie tylko Kraków nie słucha, a słucha reszta Polski. No i nie za bardzo mogę grać co chcę i nie za bardzo mogę mówić co chcę, bo jednak ktoś może słuchać. Jak na przykład Ostrołęka. Cała Ostrołęka słucha, bojkotuje Noc Muzeów. No i słusznie, bo po pierwsze pewnie jeszcze nie ma Nocy Muzeów w Ostrołęce, a po drugie, no jestem ciekaw, jakie są muzea w Ostrołęce. Może Ostrołęka słucha. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady z niejednej szuflady. No to Neue Deutsche Härte mieliśmy na początku, potem powiedzmy taki punk alternatywny, a teraz powiedziałbym, że jest to rock ludyczny. Ten zespół trzeba by zobaczyć na żywo, żeby docenić. Podejrzewam, że z radia no, wypadną tak po prostu, zwyczajnie, obojętnie, neutralnie. Zdaje się, że nawet koncertowali w Polsce. Może ktoś był, widział, doniesie, jak to na żywo wyglądało. Pochodzą z Galicji. No ale z której Galicji? To podpowiem. Z hiszpańskiej. Galicja albo coś takiego. W związku z tym ten ich hiszpański będzie trochę może nie bardzo taki literacki. No ale hiszpański jest do odhaczenia. Nazywają się Festicultores Trup. Porque estás rodeado y en cuestión de segundos estarás descontrolado. Feromona radioactiva, radiación nuclear, te convertirá en un taladrado sexual. La la la la, le le le le, somos sadomusiquistas, sufrimos para gozar. La la la la, le le le le, vivos en son de festa para sodomizar. Llegarás pero monas con esta revolución. Síndrome de obscenidad entrará en acción. Ya sangre evaporada es una clara reacción. Pero monas despiadadas invaden descontroladas. Se apoderan las conciencias, se acechan liberadas. Se siente esa calor, no tengas temor. Eres especie protegida en vía de excitación. La la la la, le le le le, somos sadomusiquistas, sufrimos para gozar. La la la la, le le le le, vimos en son de festa para sodomizar. La la la la, le le le le, somos sadomusiquistas, sufrimos para gozar. La la la la, le le le le, son de festa para sodomizar. La la la la, le le le le, somos sadomusiquistas, sufrimos para gozar. La la la la, le le le le, vivos en son de festa para sodomizar. Ależ oni pięknie seplenili, bo z Galicji hiszpańskiej, więc ten hiszpański pewnie trochę bardziej galicyjski. No to ja też sobie bezkarnie poseplenię w takim razie na antenie Polskiego Radia Publicznego. Zwą się Festiculturis Trup, a album Us Sadomusikistas już zgraliśmy, zmordowaliśmy, mam nadzieję, do tła, do imentu, do szczętu. I też już chyba festi kultury, trup, no nie za często się będzie pojawiał. Siwy w sprawie tego zespołu już donosi, bo Siwy zawsze na posterunku. Widziałem ich koncert, ale z ekranu monitora i rzeczywiście, co oni na tej scenie, panie, wyprawiają. Poprzebierani za nie wiadomo co i wariacja na całego. Jak to za nie wiadomo co? Za baby przebrani? O nie, gdzie jest ta płyta? Jakiś genderystów tutaj puściłem, nie ma. Ach, poszła, już nie będzie tej płyty. W takim razie strefa@polskieradio.pl. Miałem taką cichą nadzieję, że Kraków nie słucha, bo noc muzeów ma. Znowu się zawiodłem. Znowu muszę uważać na to, co mówię i na to, co gram w audycji. W tej sprawie Anna. Kraków przedobrzył. Juwenalia, scena pod oknem, noc muzeów i strefa. Wszystko jednej nocy. I bądź tu człowieku mądry. W sprawie Ostrołęki również przyszedł do nas, bo zastanawialiśmy się, jak tam można spędzić noc muzeów. Kurpianka Kasia donosi. W Ostrołęce jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Dorzucę też coś do wątku związanego z powstaniami. W Ostrołęce jest również Muzeum Powstania Listopadowego. No, podejrzewam, że w Ostrołęce dzisiaj, czy właściwie dzisiaj i jutro w nocy zabawa na całego, a swoją drogą Ciekaw jestem, gdzie są jeszcze jakieś muzea innych powstań. Bo na przykład w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to zrozumiałe, trudno żeby było w Ostrołęce. Ale nic nigdy nie wiadomo. Więc jeżeli ktoś zna jakieś Muzeum Powstania, niechaj donosi do drugiej w nocy. No i jeszcze różne grupy zawodowe piszą. Dziś przy strefie zaplanowałam nauczyć się budowy kopyta. A co to? Szatanologia do mnie napisała? A nie, Kasia, studentka weterynarii, no. Ale szatany też będą oczywiście, bo strefa nie byłaby sobą, gdyby jakiś szatan nie wystąpił. No i chyba pora na szatana. To będzie premiera, bo zespół znany ze strefy, ale całkiem niedawno wydali nową płytę. I jest to płyta chyba 7 albo 8. To nie może być dobre, to nie może być dobre. Patrzę, utwory, jakie długaśne. 7 minut, 6, 8, 9, 13. To nie może być dobra płyta. To nie może być dobra płyta. Zresztą, posłuchajcie sami. Zespół pochodzi z Rosji, zwie się Arkona. Ten rosyjski zespół zwie się Arkona i pewnie nie tylko ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola jest znany, bo przecież i koncertował. No i mir się niesie w narodzie, że Arkona, no zacny zespół, a szatany, szatany. Co nie miara. W tej sprawie już z Krakowa, bo Kraków miał nie słuchać, bo noc muzeów i tak dalej, ale słucha. Napisała Sowa, nareszcie Maszeńka. No, ja bym tej Maszeńki w ciemnej ulicy nie chciał spotkać. Także Siwy dzisiaj, naczelny recenzent strefy. Widzę album Jaw. Bo o tym krążku mówimy, wydany, no nie wiem, 2 tygodnie temu, no może 3, Jaw, albo coś takiego. No trudne słowo, może nie będę tego tłumaczył. Album nie jest taki najgorszy, recenzuje Siwy. Rzeczywiście utwory, można by rzec, męczące długością, ale tylko pozornie. No nie wiem, jakoś nie mam zaufania do 7-8 płyt zespołów, szczególnie kiedy utwory mają po 13 minut. Dzisiaj jeden utwór, ale za to długi. strefa@polskieradio.pl. Więc w sprawie Poznań i muzeów Poznań, w sprawie powstań i muzeów powstań okazuje się, jak donosi ktoś, że w Poznaniu jest Muzeum Powstania Czerwca 56. No, rzeczywiście sprawdziłem i to się nazywa Powstanie, bo ja przyznam się, pod tą nazwą tych wydarzeń nie znałem. Zawsze były to wydarzenia, rozruchy, niepokoje, no... Czasami też niezła ruchawka, ale okazuje się, że no powstań mamy sporo w Polsce. Do tego jeszcze gdzieś to miałem, ale chyba zgubiłem. strefa@polskieradio.pl. No i 71335 smykowo. Szukałem, oczywiście po polsku, a nie po czesku, ale nie znalazłem. To może przy kolejnej okazji. Dobrze, to wszyscy Arkonę rozpoznali, nawet zrecenzowali. No to ciekawe, czy teraz będą tacy mądrzy i bystrzy. Bo było poważnie, no nie trzeba znać rosyjskiego, żeby stwierdzić, że ta Arkona to jednak poważnie do sprawy podchodzi. No to teraz ktoś, kto niepoważnie dosyć do materii muzycznej podchodzi, a szczególnie do konkurencji, czyli do innych wykonawców, szczególnie angolskich. Bo oto fińscy szydercy, rocka mordercy w dwóch utworach angolskich, punkowych, ale przerobionych. No i zbaluje się tylko ten, kto zna oryginały. A kto zna oryginały? Z Finlandii, zespół Eläkeläiset. Ruinaus ja valitus, ihan aukion. Nyt ei enää murehita perään loton. Tän hokengän kärkeen lankki vedetään tänään. Pyhä hampa tänään lasista naarataan. Povon taskusta koi pallot noukitaan. Salmiokin kaulaan on syytä pudottaa tänään. Kehityksen kärteen kerätä. Jäkijunan ei saa bilettejä. Ihan toisenlainen kyyti on hommattava hallallaan. Aivosotti kyseli kuumisia. Sovittiin vähän, mitä toiks otetaan. Ei toiveta liikaa, ettei pilaa iltamia. Pom, pom, pom, pom, pom, pataan. Pom, pom, pom, pom, pom, pataan. Pom, pom, pom, pom, pom, pataan. Tana, ai. Historia toistaa itseään. Minä samaa teen tänään. Riehun lievässä seilissä. Karjalan heilin perässä. Olen rostunutta terästä, tippunut jäännös erästä. Olen itteni karkassut väärillä niskoilla. se sitä suolasta kastetta. Kännikalla kuivalla maalla haukkoo henkeä. On rouvan muoto mehevä, sen reks mekko kireä. Tylsää kirvestä kiveen turha iskeä. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. strefa@polskiradio.pl No, zbalował się tylko ten, kto znał oryginały. A no, a taką przypadłość mają fińscy emeryci, czyli eläkeläiset. Eläkeläiset znaczy po fińsku emeryci właśnie, no, że przerabiają znane powszechnie utwory, chociaż może te nie były powszechnie, tylko w niektórych kręgach znane, przerabiają na humpę. Ten styl to właśnie humpa, bo dzisiaj czady z niejednej szuflady, czyli Zamykamy już szufladę z napisem Humpa. No dobrze, czy ktoś wiedział? Niebieski. Kennedys. Tak, pierwszy to Kennedys. Tutaj koledzy mi wypisali te oryginały. Deat Kennedys. A drugie? Buz Cocks. No, nie wiem, czy się ktoś zbalował. Podobno znane jakieś takie nazwy, ale widzę, że nie za bardzo. I słusznie, nie to, żebym narzekał, nie. Zupełnie nie ma sensu tego znać, bo akurat strefa rock'n'rolla wolna od Angola do tego nie sięga. Kraków mnie dzisiaj bardzo rozczarowuje. Wróciłem do domu po nocy muzeów. Włączam radio i słyszę, że Kraków nie słucha. No właśnie, a Krakowa miało dzisiaj nie być. A tu co? Jarek napisał. W sprawie muzeów powstań. Niebieski. A czy liczy się Izba Pamięci? Bo w Opocznie jest Izba Pamięci Powstania Styczniowego. Ktoś donosi z Torunia, że w Toruniu jest Muzeum Powstawania Pierników. Ale nie wiem, czy się liczy. W tej sprawie również Małgorzata. Tylko z jakiego miasta? Że Muzeum Powstania Państwa Polskiego. No to też jest powstanie. Chyba się liczy. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335 dla smyków, gdyby ktoś nie był podpięty do klawiatury. A, jeszcze oczywiście w ferworze prowadzenia audycji zapomniałem o naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl / trójka / wolna strefa, bo przecież kto by nadążył za tymi nazwami, kto by je wymówił i zapamiętał, więc wszystko czarno na białym wypisuję. I to na bieżąco, żeby nie było problemów z tym, co jest grane w audycji. No dobrze, powoli przechodzimy w takim razie do drugiej premiery dzisiaj. Tego pana jeszcze u nas nie było. W tej sprawie Kamil, który czytał zapowiedź dzisiejszej audycji na owej skromnej, drobnej i napisał, że jako samozwańczy, strefowy bałkanista czekam na bośniackie toksyny, bo napisałem, że słowne toksyny z Bośni i Hercegowiny. I z jednej strony cieszę się, że jakiś człowiek pojedynczy w Polsce zrozumie, o czym ten pan śpiewa. Bo to chyba najważniejszy przekaz, mianowicie literacki. Chociaż język bośniacki mogłoby się wydawać, że jakiś trudny jest. Nie, no jak się wsłuchać, uszy wytężyć, to da się to zrozumieć momentami. Bośnia i Hercegowina to taki kraj, z którego bierzemy wszystko jak leci. Rzadkość. Gdzie usłyszycie muzykę z Bośni i Hercegowiny? Jak na razie mieliśmy chyba tylko jeden zespół, Dubioza Collective. No to czas na drugiego wykonawcę. Bierzemy z tego kraju nawet jak nie ma klawiszy. Bierzemy z tego kraju jak nie ma nawet basu w tych utworach. Bierzemy. Nie bierzemy nawet jak nie ma perkusji. Bierzemy. No to co jest? Damir Avdić. Po vize, ambasade, neće radit, ruke mlade, socijala i utoka, ide stoka sa istoka. Familija, tradicija, tu sam gdje su moja groblja, vjera himna, domovina i mlado meso bijelog groblja. New Bosnische Cultural Revolution Tačka ba. Rinaka sam ja, jako malena.